فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے جو تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو, کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مفتی اعظم ہی اعظم ہی مولانا مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا التجائیہ کلام, بڑی پیاری آرزو اور تمنا ہے اس کلام میں پیش کرنے کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں. اس سے پہلے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سر اللہ کہتے کہتے ہاں کھولے کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, نظارہ کروں میں, نظارہ کروں میں, دل و جان پر نثار کروں میں, نثار کروں میں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے یا کہتے کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, اگر ہو کہتے کہتے کھولے آنکھ سر کہتے کہتے میرا دین و ایمان تیری سے جو پوچھے تیری سے جو پوچھے ہاں تیری سے جو پوچھے اشارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے ادا کہتے کہتے خدا را داؤں کے دم ہے لبوں پر دمے واپسی تو نظارہ کروں میں دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں میں سباہی سے نوری سلام اور چارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن پھر دوری ہاں وہ دن پھر دوری ہاں دل وہ دن پھر دوری ارے مدینے کی گلیاں گہارا کروں میں بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. منقول ہے کہ ایک مرتبہ چار ممالک کے بادشاہ کسی جگہ جمع ہوئے. ان میں سے ایک بادشاہ نے کہا، میں نہ بول کر کبھی نہیں پچھتایا، لیکن بولنے کی وجہ سے بارہا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. دوسرا بادشاہ گویا ہوا، اپنی ان کہی بات کی تردید میرے لیے بہت آسان تھی، یعنی وہ بات جو میں نے نہیں کہی تھی اس کی تردید کرنا، اس کو رد کر دینا، یہ میرے لیے آسان تھا، جبکہ کہی ہوئی بات کی تردید مجھے بے حد دشوار محسوس ہوئی. تیسرے بادشاہ نے کچھ اس طرح کہا، جب تک میں خاموش رہا میں اپنی بات کا مالک تھا، لیکن جب وہ بات کہہ بیٹھا تو اب وہ میری مالکہ بن گئی. چوتھا بادشاہ بولا، مجھے تو بولنے والے پر حیرت ہے کہ وہ ایسی بات کہتا ہی کیوں ہے کہ جو منہ سے نکل جائے تو نقصان دے، اور اگر نہ نکلے تو کچھ نفع نہ دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات چیت کرنے اور خاموش رہنے، ان دونوں میں سے انسان کس کو اختیار کرے، اس واقعے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بات چیت کر کے بعض اوقات پچھتاوا ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ بات نہ کرتا تو اچھا تھا، اور بول کر اپنی بات کی تردید کرنا، اس کو رد کرنا، یہ درست بھی نہیں. اس کے مقابلے میں خاموشی شرمندگی سے بچاتی ہے، اور دیگر بہت سارے فضائل خاموشی اختیار کرنے والے کو حاصل ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہ بولنے میں نو گن، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چپ سو سکھ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ یہ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، بولنا، یہ ہوتا عموماً زبان سے ہے، اور زبان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل سے اور بغیر کسی مطالبے کے جو عظیم الشان نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے زبان بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کے وسیلے سے ہم کتنے معاملات میں سہولتوں، آسانی اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کی طرف بھی غور کرتے چلے جاتے ہیں۔ جس کے پاس زبان ہے، جو بولنے کی قوت رکھتا ہے، جو بولنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک دوسرے کو دکھ درد یا راز کی بات کہنی ہو، یہ زبان کے ذریعے بندہ آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنی کیفیت بتانی ہو، دکاندار سے سودا لینا ہو، رکشہ، ٹیکسی یا بس والے کو اپنی منزل کے بارے میں بتانا ہو، شادی بیاہ یا کاروبار وغیرہ کے معاملات طے کرنا ہو، نوکری کے لیے انٹرویو دینا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ تقریباً ہر مقام پر ہماری یہ زبان ہمارے کام آتی ہے۔ اب صرف یہی نہیں کہ یہ زبان ہمیں کام آتی ہے، بلکہ اس زبان کے ذریعے نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہی زبان ہمیں جہنم کی گہرائی میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ افسوس، فی زمانہ مال، سرمایہ، دکان اور دیگر بہت ساری چیزوں کی حفاظت بندہ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اس کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے کہ میں اس چیز کو کی حفاظت کر لوں، اس چیز کی حفاظت کر لوں، مگر زبان کی حفاظت کا تصور تقریباً مفقود ہو چکا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو دو ہونٹوں اور دو جبڑوں کے پہرے میں ہے، کس طرح ہمارے پورے وجود کو دنیاوی اور اخروی مصائب میں مبتلا کروا سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک شخص بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ بول رہا تھا، تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تیری زبان پر کتنے پردے ہیں؟ اس نے عرض کی، دو ہونٹ اور دانتوں کے درمیان چھپی ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا، تیری زبان کو روکنے کے لیے کیا یہ چیزیں کم ہیں؟ تیری زبان کو روکنے کے لیے دو ہونٹ اور دانتوں کا پہرا لگا دیا گیا ہے، پھر بھی تیری زبان نہیں رک رہی، پھر بھی تو اس قدر کثیر گفتگو کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، انسان غور کرے تو پتا چلے گا کہ ہمارے بدن میں، انسان کے بدن میں کئی ایسے ظاہری اعضاء ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے دو دو پیدا فرمائے ہیں، اور ان اعضاء میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن سے بندہ بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ جیسے ہم غور کریں کہ ہمارے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے دو پیدا فرمائے، ہماری ٹانگیں، ہمارے قدم، ہمارے پاؤں، یہ دو پیدا فرمائے، ہماری آنکھیں، یہ دو پیدا فرمائیں، ہمارے کان، یہ دو پیدا فرمائے۔ لیکن جب ہم زبان پر غور کرتے ہیں تو زبان ایک پیدا فرمائے۔ اسی طرح ان اعضاء کو بغیر کسی پہرے کے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کو اٹھانا ہو تو اس کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، وہ چیز ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے، ہمارے ہاتھ کو اس چیز کے اٹھانے کے لیے کسی پہرے دار نے روکا نہیں ہے۔ ہم اگر کسی طرف بڑھنا چاہیں گے تو اپنے قدم کو اٹھائیں گے، اس طرف بڑھنا شروع کر دیں گے، ہمارے قدموں کا کوئی پہرے دار نہیں ہے کہ جو ہمیں اس طرح روک دے اور اس طرف ہماری توجہ چلی جائے کہ میں یہ قدم کیسے اٹھاؤں، اس سے پہلے مجھے اس پہرے دار کو بھی تو ہٹانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے قدم یہ بغیر پہرے دار کے ہیں, ہماری آنکھیں اگر کسی طرف اٹھانا ہوتی ہے تو وہ اٹھتی ہے تو اٹھتی چلی جاتی ہے اور نظر بھر کر دیکھ لیتی ہے جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے کان جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو ہمارے کانوں میں اس کی آواز بغیر کسی روک کے یہ پہنچ جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے یہ جو ظاہری اعضاء ہیں جس کا بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں, ان ظاہری اعضاء کو دو دو پیدا فرمائے اور ان ظاہری اعضاء کے سے پہلے کوئی روک بھی نہیں رکھی, کوئی پہرے دار بھی نہیں رکھا. لیکن جب ہم زبان کی طرف غور کرتے ہیں تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو ہونٹوں کے پہرا لیے ہوئے ہے, اس کو دو جبڑوں کا پہرا ہے, اس کو 32 دانتوں کا پہرا ہے اور یہ ہے بھی ایک, ہے بھی ایک, اس کو دو بھی نہیں پیدا فرمایا, یہ ایک پیدا فرمائی گئی اور اس کو اتنے سارے پہروں میں رکھا گیا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس قدر کثیر, اس قدر زیادہ پہروں میں ہونے کے باوجود, اتنے زیادہ پہرے دار رکھنے کے باوجود اور صرف ایک ہی اس کو پیدا کیا گیا اس زبان کو, پھر بھی جسم کے وہ اعضاء جو دو دو پیدا کیے گئے, جن کو جن سے پہلے کوئی پہرے دار بھی نہیں رکھا گیا, اس کے متعلق روایت میں آپ کو سناتا ہوں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں, ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر, کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں, اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, نفع و نقصان, راحت و آرام, تکالیف و آلام, ان ساری چیزوں میں اے زبان ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں, اگر تو خراب ہوگی ہماری شامت آ جائے گی, تو درست ہوگی ہماری عزت ہوگی. اور یہ بھی خیال رہے, کیا خوب اور کیا پیاری بات مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, خیال رہے کہ زبان دل کی ترجمان ہوا کرتی ہے, اس کی اچھائی برائی دل کی اچھائی برائی کا پتہ دیتی ہے. زبان یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے. بندہ اچھا بولتا ہے تو گویا اس کا دل صاف ہے, بندہ اچھی گفتگو نہیں کرتا تو گویا اس کا دل میلا ہے, اس کا دل گندا ہے. زبان یہ دل کی ترجمان ہوا کرتی ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, واقعی زبان اگر ٹیڑھی چلتی ہے تو بعض اوقات فسادات برپا ہو جاتے ہیں. اسی زبان سے اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق کہہ دے تو کئی صورتوں میں طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے. اسی زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہا اور اس کو تیش یعنی غصہ آ گیا تو بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اسی زبان سے اگر کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی ڈانٹ دیا اور اس کی دل آزاری کر دی تو یقیناً اس میں گناہگاری اور جہنم کی حقداری ہے. طبرانی شریف کی روایت میں ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی, اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ہم غور کرتے چلے جائیں کہ یہ زبان, اس کی آفتیں کتنی زیادہ ہیں. اس زبان کو اس قدر پہروں میں رکھا گیا, اور پھر یہ کہ زبان جو انسان کی ہے وہ بغیر ہڈی کے ہوتی ہے. اس کے متعلق علماء نے کیا پیاری بات فرمائی کہ بدن انسانی کے اعضاء میں سے صرف زبان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کو اپنے کام کرنے یعنی بولنے سے کبھی کوئی بوجھ اور تھکان محسوس نہیں ہوتی. اب غور کرتے چلے جائیں کہ واقعی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء دو ہیں, ہمارے اعضاء کا کوئی پہرے دار نہیں, زبان کا پہرے دار بھی ہے, زبان ایک ہے, اور پھر یہ کہ زبان بغیر ہڈی کے ہے, اور بغیر ہڈی کے ہونے کی وجہ سے کیا کہا گیا کہ اس کو اپنے کام کرنے یعنی بولنے سے کبھی کوئی بوجھ اور تھکان محسوس نہیں ہوتی. البتہ زبان کے بولنے سے دوسرے اعضاء مثلا حلق میں درد محسوس ہو جاتا ہے، کان میں درد محسوس ہوتا ہے بعض اوقات، دماغ میں اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تھکان ہو جاتی ہے، سر میں اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ درد اور کچھ نہ کچھ تھکان کے آثار ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ دیگر اعضاء اس زبان کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اور جب ان کو بولنے سے تھکاوٹ وغیرہ لاحق ہو جاتی ہے، یعنی یہ سر زبان کے بولنے کی وجہ سے سر تھک جاتا ہے بعض اوقات، زبان کے بولنے کی وجہ سے دماغ تھک جاتا ہے بعض اوقات، زبان کے بولنے کی وجہ سے کان تھک جاتے ہیں بعض اوقات، زبان کے بولنے کی وجہ سے حلق تھک جاتا ہے، لیکن یہ زبان یہ کوئی بوجھ کوئی تھکان محسوس نہیں کرتی، اور بندہ جب کسی وقت اپنی گفتگو ختم کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری زبان تھک گئی ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بولنے کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بولنے کی وجہ سے اس کے سر اس کے دیگر اعضاء میں کوئی نہ کوئی تھکاوٹ اور کوئی نہ کوئی بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی زبان کو بولنے سے خاموش کر دیتا ہے اور یوں چپ ہو جاتا ہے، تو یہ زبان بغیر ہڈی کے ہے، اور یہ بولنے سے زیادہ بولنے سے کثیر کلام کرنے سے تھکتی بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زبان بذات خود بوقت ضرورت بغیر کسی تکلیف کے چکی کی طرح مسلسل چلتی رہتی ہے، ہاں جب اس کی وجہ سے دوسرے اعضاء تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر زبان ان کی رعایت کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، واقعی علماء نے لکھا اور بڑی درست بات لکھی، فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے تمام اعضاء کی نسبت زبان یہ زیادہ نقصان دہ ہے، زبان کو اتنے پہروں میں رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی ہلاکت خیزیاں بہت زیادہ ہیں، واقعی غلط چلنے والی زبان انسان کو بہت پریشان کرتی ہے، انسان اسی زبان سے گالیاں نکال کر جھوٹ بول کر غیبتیں کر کے چغلیاں کھا کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتا ہے، اس زبان کی آفتوں سے اللہ عز و جل کی پناہ۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلق کے رہبر شافع محشر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ پھر غور سے سن لیجئے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں، کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے عموماً خطائیں بھی زیادہ کرتا ہے، راز بھی فاش کر ڈالتا ہے، غیبت چغلی عیب جوئی جیسے گناہوں سے بچنا بھی ایسے شخص کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جو زیادہ گفتگو کرتا ہے دوسروں کے سامنے راز بھی فاش کر دیتا ہے، چغلیاں بھی اس سے ہو جاتی ہے، غیبتیں بھی وہ کر ڈالتا ہے، جھوٹ بھی وہ بول ڈالتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ملاحظہ کیجئے، حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک چغل خور آدمی آیا اور اس نے حضرت حسن سے کہا کہ حضور فلاں آدمی آپ کی برائی بیان کر رہا تھا۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کب بیان کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ آج ہی کر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہاں وہ میری برائی بیان کر رہا تھا، کون سا مقام تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور وہ اپنے گھر میں آپ کی برائی بیان کر رہا تھا۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم اس کے گھر کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے میری کھانے کی دعوت کی تھی، میں اس کے گھر کھانا کھانے گیا تھا۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا وہاں دعوت میں کیا کچھ کھایا تم نے؟ اس نے جواب میں کہا حضور مختلف 8 قسم کے کھانے میں نے وہاں کھائے، وہاں 8 قسم کے کھانے موجود تھے، میں نے ان سب 8 قسم کے کھانوں میں سے کچھ نہ کچھ چکھا، کچھ نہ کچھ کھایا، یوں میں 8 قسم کے کھانوں کو اس کے گھر سے کھا کر نکلا۔ اس پر سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور اس چغل خور کو چپ کروا دیا۔ کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں تیرے پیٹ نے 8 قسم کے کھانے تو ہضم کر لیے مگر یہ ایک بات تم سے ہضم نہ ہو سکی۔ تیرے بیٹے نے آٹھ قسم کے کھانے تو کھا لیے اور ہضم بھی کر لیے، لیکن ان آٹھ قسم کے کھانوں کو ہضم کرنے کے باوجود بھی یہ ایک بات ایسی تھی جو تیرا پیٹ ہضم نہ کر سکا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے فاسق یہاں سے نکل جاؤ۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایک تو یہ بات پتا چلی کہ چغل خور کی چغل خوری سے اظہار نفرت کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ چغل خور کی سچائی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جس کے متعلق آپ سے بات کر رہا ہے کہ فلاں نے آپ کے متعلق یہ کہا، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چونکہ آ کر مجھے بیان کر رہا ہے تو فلاں نے میرے متعلق ایسا کہا ہی ہوگا، اس کی سچائی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور پھر چغل خوری سے اظہار نفرت بھی ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، عقل کے دشمنوں اور محبتوں کے چوروں سے بچو، یہ چور بدگوئی کرنے والے چغلی کھانے والے ہیں، اور چور تو مال چڑاتے ہیں جبکہ یہ غیبتیں اور چغلیاں کرنے والے لوگ محبتیں چرا لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم وابستہ رہیں گے، تو اس مدنی ماحول کی برکت سے زبان کی حفاظت کا ذہن کی ملتا رہے گا، اور متعدد مرتبہ ہم نے اس موضوع پر بہت سارے بیانات سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی زبان سے بھی سنے، اور ساتھ ہی سیدی امیر اہل سنت نے مدنی مذاکروں میں بھی اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی کہ بولنا بھی ایک کام ہے، بندہ یہ سمجھ لے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ بھی ایک کام ہے اور اس کا بھی مجھ سے حساب لیا جائے گا، تو بہت ساری فضول باتوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم تو وقتاً کا وقتاً اپنے اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم غیبت سے بھی بچیں گے، ہم چغلی سے بھی بچیں گے، ہم جھوٹ سے بھی بچیں گے، اور ہم نے تو شیطان کے خلاف بھی اپنی جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو آئیے مل کر اپنی ان عزائم کا اظہار کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر کریں گے نا انشاءاللہ۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، محبتوں کے چور، بلند آواز سے کہیں محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، اہل مدینہ انشاءاللہ سر پر عمامہ، انشاءاللہ رخ پر داڑھی، انشاءاللہ سر پر زلفیں، انشاءاللہ مدنی حلیہ، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بہاریں اور برکتیں ہیں کہ ہم بارہا اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں اور اس طرح کی ہمیں توجہ دلائی جاتی رہتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو حفاظت میں رکھیں، اسے اپنے رب کی فرما برداری کے لیے استعمال کریں، اور اسے اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچائیں۔ اور پھر جو اس زبان کا صحیح استعمال کر لیتا ہے، اس زبان کو نہ صرف حرام سے بچاتا ہے بلکہ فضول گفتگو سے بھی بچاتا ہے، مباح باتوں سے بھی اپنی اس زبان کو اس لیے بچاتا ہے کہ تاکہ میری یہ زبان مباح باتوں سے بچتی رہے، کہ کہیں یہ مباح باتوں میں اس زبان کو کثرت سے استعمال کرنا، یہ کہیں میری زبان گناہوں کی طرف نہ بڑھ جائے، کہیں میری زبان حرام بولنے کی طرف نہ بڑھ جائے، کہیں میری زبان جھوٹ کی طرف نہ بڑھ جائے، کہیں میری زبان غیبت کی طرف نہ چلی جائے، کہیں میں کسی کی چگلی نہ کر بیٹھوں، اسی طرح تہمت اور بہتان کے گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو اپنی زبان کو بلا ضرورت بولنے سے بچا لیتا ہے، جو اپنی زبان پر قفل مدینہ لگا لیتا ہے، وہ ایسا خوش نصیب ہے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا کہ آپ کا ایسا عظیم الشان مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کے متعلق سید امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں اپنی اس کتاب میں بھی اور جب مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی یہ وی سی ڈی جو مکتبۃ المدینہ سے ریلیز ہوئی ہے اس میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ آپ کے وصال کے غالباً 3 سال کے بعد آپ کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی اور پھر آپ کے جسم کو صحیح سلامت اس قبر میں دیکھا گیا. یہ آپ کی فضیلت ہے, یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. تو آپ کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کس وجہ سے عطا فرمایا, ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام اور آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا. تو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق علیہ رحمت اللہ الرزاق انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی تھی کہ میں کفر مدینہ کی وجہ سے اس مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پتہ چلا کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے, جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے, جو اپنے دیگر اعضاء کی حفاظت کرتا ہے, انہیں گناہوں سے بچاتا ہے, تو یہ اعضاء اس کے دوست بن جاتے ہیں. اور اگر انہی اعضاء کو اس نے اپنے رب کی نافرمانی میں گزارا, اس نے اپنے رب کی نافرمانی میں ان اعضاء کو بسر کیا, ان اعضاء کو کا استعمال اپنے رب کی نافرمانی میں کیا, تو یہی اعضاء قیامت کے دن اس کے دشمن بن جائے گے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملاً شامل رہیں گے, نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں گے, مدرسۃ المدینہ بالیغان میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھیں گے, اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ حاضری کی سعادتیں پائیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اور مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, بک بک کا عادی بعض اوقات معاذ اللہ کفریات بھی بک ڈالتا ہے. اللہ رحمان عز و جل ہم پر رحم فرمائے اور ہماری زبان کو لگام نصیب کرے کہ یہ ذکر اللہ سے غافل رہ کر فضول بول بول کر دل کو بھی سخت کر دیتی. اللہ غنی عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, فحش گوئی سخت دلی ہے اور سخت دلی آگ میں ہے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے, اس میں حیا نہیں. سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں. ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے. جی چاہتا ہے خوب گناہوں پہ میں روؤں, افسوس مگر دل کی قساوت نہیں جاتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے, کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے اس کی انتہا نہیں جانتا, اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالی کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا. اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا, اللہ تعالی اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ یہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے۔ سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث پاک جو ہم نے سنی، کہ بندہ کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، اس کی انتہا نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا، اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ سیدنا علقمہ فرماتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ نہیں بارہا انہوں نے فرمایا کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث روک دیتی ہے، یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے اور میں اس خوف سے خاموش ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے زبان کی ایک بظاہر چھوٹی سی بات، اس کا کتنا بڑا وبال ہو سکتا ہے، یہ اس واقعے سے سمجھتے ہیں۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جن کی آپس میں بھائی بھائی تھے، ان میں سے ایک گناہگار تھا، دوسرا عبادت گزار تھا۔ عبادت گزار گناہگار کو ہمیشہ گناہوں پر تنبیہ کرتا رہتا تھا کہ گناہوں سے باز آ جا، یہ گناہ نہ کر، وہ گناہ نہ کر، یہ عبادت گزار کا ایک طریقہ ہو گیا تھا، اور وہ اپنے بھائی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے آر دلایا کرتا تھا، اس سے باز رہنے کا کہا کرتا تھا۔ اس کی ان باتوں کو سن کر اس گناہگار نے اس عبادت گزار اپنے بھائی کو جواب دیا کہ کیا اللہ تعالی نے تجھے مجھ پر نگران مقرر کر رکھا ہے، بس تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دے۔ جب یہ جواب اس گناہگار بھائی نے دیا تو عبادت گزار بھائی نے اس سے کہا اس جواب کو سننے کے بعد کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا، یا شاید یہ کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جب دونوں کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد دونوں کو رب العالمین عز و جل کے حضور لایا گیا، اللہ رب العزت نے عبادت گزار اپنے اس بندے سے پوچھا کہ کیا تجھے میری ملکیت پر قدرت ہے، یعنی کیا کسی کو جنت یا دوزخ میں داخل کرنا تیرے حکم کے میں تابع ہو کر کروں گا؟ اور گناہگار سے فرمایا کہ چل تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے عبادت گزار کے متعلق حکم فرمایا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ ایک چھوٹی سی بات جو اس شخص نے اپنی زبان سے نکال دی، اگرچہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس نے اپنے شب و روز رب کی بندگی میں مصروف کر رکھے تھے، اللہ کی عبادت میں وہ دن رات گزار رہا تھا، لیکن یہ ایک جملہ اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب بن گیا، اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو گیا اور اسے جہنم میں جانے کا حکم فرما دیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم اپنی روز مرہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو بنظر عمیق دیکھیں، اس پر گہرائی کی نظر ڈالیں، تو ہم دیکھیں گے کہ اکثر ہمارا دن بھر کا بولنا فضول گفتگو پر مبنی ہوتا ہے۔ میں آپ کو سید امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں سے چند مثالیں یہ پیش کرتا ہوں۔ فون پر کی جانے والی گفتگو کی مثال ہی لے لیجئے، سید امیر اہل سنت اس کی پانچ مثالیں، فون پر کی جانے والی فضول باتوں کی پانچ مثالیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم میں سے کئی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، فون آیا، فون اٹھایا، یا ہم نے کسی کو فون کیا، یہ جملہ بھی ہم میں سے کئی ایک کہتے ہیں، کیا کر رہے ہو، یا یہ کہا جاتا ہے کہاں ہو۔ گاڑی میں فون آیا تو سامنے سے سوال ہوگا، اس وقت آپ کے پاس کون کون ہے، کدھر سے گزر رہے ہو، کہاں تک پہنچے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، جو سوال ضرورتاً کیا جائے وہ فضول نہیں کہلائے گا، مگر بعض سوالات آدمی کو شرمندہ کر کے جھوٹ پر مجبور کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ پہلے تین سوالات کا جواب وہ درست نہ دے پائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ کیا کر رہا ہے، یا کہاں ہے، یا اس کے پاس کون کون ہے۔ بس کام کی بات، وہ بھی حسب ضرورت کرنے ہی میں دونوں جہانوں کی عافیت ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، چونکہ ہماری زبان بہت زیادہ چہکتی رہتی ہے، بہت زیادہ بولتی رہتی ہے اور فضول کلام کرتی رہتی ہے، تو آج کل بکر عید کے دن اب قریب قریب ہیں، تو بکر عید کے سلسلے میں جانوروں کی خرید و فروخت سے متعلق بھی فضول سوالات ہمارے درمیان رائج ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو فضول سوالات کرتے چلے جاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں اس کو بھی بیان کیا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی زبان کو فضولیات سے بچائیں گے، سب بچائیں گے نا انشاءاللہ عزوجل۔ پوچھا جاتا ہے گائے لینے کب جائیں گے، آج کل تو منڈی تیز ہو گئی ہوگی۔ ہاں بھائی گائے کتنے میں لائے، یار گائے ہے تو بڑی جاندار، کتنے دام کی ہے، ٹکر تو نہیں مارتی، چلا کر لائے یا سوزوکی میں، سوزوکی والے نے کتنا کرایہ لیا، کب کٹے گی، قصاب وقت پر آیا یا نہیں، قصاب چھری پھیر کر چلا گیا پھر بڑی دیر سے آیا، ہاں یار قصاب لوگ لٹکا دیتے ہیں، فلاں کی گائے قصاب کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ کھڑی ہوئی، بڑا مزہ آیا، ہاں یار قصاب اناڑی تھا۔ اس جملے میں غیبت، تہمت، دل آزاری، بدگمانی اور بد القابی وغیرہ گناہوں کی بدبو ہے۔ البتہ اگر واقعی وہ قصاب اناڑی ہو اور جس کو بتایا اس کو اس سے بچانا مقصود ہو تو اس جملے میں حرج نہیں۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ کا بکرا کتنے دانت کا ہے، کتنے میں ملا، او ہو بڑا مہنگا لے کر آ گیا، اب چلتا بھی ہے یا نہیں، کتنی کٹائی لگی وغیرہ وغیرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو وہ فضولیات ہیں جو عموماً ہمارے درمیان رائج ہیں اور جس میں سے کئی ایک باتیں سیدی امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں اس میں بیان کر دی۔ نیت کریں اس کو حاصل بھی کریں گے اس کتاب کو، اور انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کریں گے اور اس کا درس بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نتائج سے بے پرواہ ہو کر بلا تکان بولتے چلے جانا آج ہماری عادت بن چکا ہے، مگر یاد رکھیے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ یہ نوٹ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمان اے شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، اور میدان محشر کے وحشتناک ماحول میں ہمیں اس تحریر شدہ نامہ اعمال کو پڑھ کر سنانا پڑے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا، فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا تصور تو کیجئے میدان محشر کی خوفناک فضا میں کہ جب پیاس کی شدت سے دم نکلا جا رہا ہو، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہو، جہنم کی ہولناک سزاؤں کا سوچ کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، پھر وہاں ہمارے متعلقین بھی موجود ہوں، تو مغلظات اور فضولیات سے بھرپور نامہ اعمال کو پڑھنا کتنا دشوار کام ہوگا۔ لہذا میدان محشر میں اس ممکنہ پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت سے ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے بھی ہمیں یہی تلقین فرمائی ہے، چنانچہ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے دریافت فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان کی حفاظت۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا، تمہاری زبان سے مسلمانوں کا محفوظ رہنا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، زبان کس قدر عیوب سے، اگر بندہ غلط استعمال کرے تو یہ کس قدر عیوب سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس ایک واقعے میں جو بیان کیا گیا، اسے ہم سنتے ہیں اور اس پر توجہ کرتے ہیں کہ ہمارے دیگر جو خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں، دیگر جو کمزوریاں ہیں، ان سب سے بڑھ کر زبان کی کمزوری اور زبان کی خامی یہ کس قدر بڑھ کر ہے۔ سیدنا قیس بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی آدمی میں کتنے عیوب ہو سکتے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، یہ عیوب تو بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ بندے کے اندر ایک خوبی میں بیان کر رہا ہوں، وہ خوبی ایسی ہے کہ انسان اس کی بنا پر اپنے تمام عیوب کو چھپا سکتا ہے، اس کے تمام عیبوں پر پردہ پڑ سکتا ہے اگر وہ خوبی بندہ اختیار کر لے تو۔ وہ خوبی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، زبان کی حفاظت کرنا۔ یعنی بندے کے اندر اتنی ساری خامیاں بھی ہیں، اتنے سارے عیوب ہیں، لیکن اگر وہ زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس زبان کی حفاظت کرنے کی یہ خوبی اسے اس قدر برتری دلا دے گی کہ اس کے تمام عیوب پر پردہ پڑ جائے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، واقعی مال کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ آسان ہے، لیکن زبان کی حفاظت کرنا یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو بہت زیادہ مشکل ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے فرمایا، انسان کے لیے زبان کا سنبھالنا مال کے سنبھالنے سے زیادہ دشوار ہے۔ افسوس کہ مال کی حفاظت کے معاملے میں ہر ایک ہوشیار ہے، حالانکہ مال اگر ضائع بھی ہو گیا تو صرف دنیا کا نقصان ہے، لیکن زبان کی حفاظت کی سوچ ہی اب نظر نہیں آتی، حالانکہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا بھی پورا پورا امکان ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اکابرین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین نے بیان کیا کہ زبان ایک درندے کی مانند ہے، اگر تم اسے باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دشمن بن جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، خاموش رہنے سے انسان کے روب میں اضافہ ہوتا ہے، خاموش رہنے سے انسان کے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب عقل کامل ہوتی ہے تو کلام میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی کلام میں کمی کا واقع ہونا یہ عقل کے کمال کی بھی بعض اوقات نشاندہی کرتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان جب تک خاموش رہتا ہے بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے، من سامات نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اذان کا جواب دے دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو بہت ساری اچھی اچھی باتوں کی طرف ہماری توجہ رہے گی اور بہت سارے انداز ہم یوں سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ اس انداز کو اختیار کرنے کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم غور کریں کہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور دعوت اسلامی کے کئی اسلامی بھائی اپنے لباس پر, اپنی چادروں پر, اپنے مدنی حلیے پر یہ غیبت سے بچنے والے کارڈ اور یہ خاموشی پر استقامت اختیار کرنے والے جو کارڈ یہ لگا کر گھومتے ہیں, اس کا کیا سبب ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی سبب ہے کہ بندہ اس پر اپنی توجہ, تمام تر توجہ مرکوز رکھے اور خاموشی پر قائم رہنا اس کے لیے آسان ہو جائے، غیبت سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ کہ سیدی امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ میں بغیر سیکھے کوئی کام کر ڈالوں اور بغیر سیکھے مجھ سے یہ کام ہو جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کام کے بارے میں پہلے سے ہی یہ ذہن بھی نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ اگر اس طرح کا ذہن بن گیا تو پھر نفسیاتی طور پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی مشکل بن جاتا ہے۔ اگر زبان پر قفل مدینہ لگا رہے، اچھی بری صحبت کی تمیز آ جائے، تنہائی میں دل لگانے کی مشق کر لی جائے تو غیبت ہی کیا مزید بے شمار گناہوں سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے۔ کسی چیز کو سیکھنے کے لیے اس کی دھن ہونا ضروری ہے۔ مثلا ڈرائیونگ ہی کو لے لیجئے، واقعی اس کا سیکھنا انتہائی دشوار امر ہے۔ یہ تصور ہی کتنا خوفناک ہے کہ جان ہتھیلی پر لے کر گاڑی چلانی ہوگی، ذرا بھی چوکیں گے تو ہاتھ پیر توڑوا بیٹھیں گے یا جان ہی چلی جائے گی۔ ڈرائیونگ کی تربیت لینے والا پہلے پہل تو اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہی کانپ جاتا ہوگا، کیونکہ اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ دو پاؤں سے ایک ساتھ کلچ، بریک اور ایکسیلیٹر کو سنبھالنا ہے، پھر دو ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کے ساتھ ساتھ گیئر کو بھی حسب ضرورت بدلتے رہنا ہے، ساتھ ہی گاڑی چلاتے ہوئے ان دو آنکھوں سے آگے پیچھے، دائیں اور بائیں بھی دیکھنا ہے۔ تربیت لینے والے کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نہ مجھ سے کسی کو نقصان پہنچے اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان ہو، اور آخر کار تربیت لیتے لیتے وہ گاڑی چلانا سیکھ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح ساری گاڑیوں میں ریل گاڑی چلانا شاید سب سے مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طیارہ اڑانے والا پائلٹ آپ کو نوجوان مل جائے گا، مگر ریل گاڑی کا ڈرائیور صرف ادھیڑ عمر ہی کا ملے گا، کیونکہ اس کے لیے اتنی طویل مدت تک مشق کرنی پڑتی ہے کہ جوانی ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود ریل گاڑی کے ڈرائیوروں کی بھی ایک تعداد دنیا میں موجود ہے۔ بہرحال ہمیں بات کرنے کی بھی تربیت لینی ہوگی اور اس کی احتیاطیں بھی سیکھنی ہوگی۔ جی ہاں، انداز گفتگو کو یکسر بدل کر اس پر عاجزی اور نرمی کا پانی چڑھانا اور حسن اخلاق کی ملمہ کاری اور خوب پالش کرنا ہوگی۔ یقین مانیے، آج ہماری غالب اکثریت کو شریعت و سنت کے مطابق بات چیت کرنا ہی نہیں آتی۔ معمولی سا خلاف مزاج معاملہ ہوتے ہی اچھا خاصا مذہبی وضاحت کا آدمی بھی ایک دم جارحانہ انداز پر اتر آتا ہے اور بہت سارے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم خاموشی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور خاموشی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اس پر استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ایسے مدنی ماحول سے وابستہ کر لیں کہ جہاں خاموش رہنے کی ہماری تربیت ہوتی رہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سوچ ہمیں فراہم کی جاتی ہے اور ہم اس بات کی طرف توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بولنا بھی ایک کام ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ سخت گرمیوں میں روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن اپنی زبان کو کسی بات سے روکنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عقل مند آدمی پہلے بات کو تولتا ہے، پھر منہ سے بولتا ہے، اور بے وقوف جو کچھ ہی زبان پر آیا بولتا چلا جاتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے کتنا ہی ذلیل ہونا پڑے۔ یاد رکھیے، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے کوئی فالتو لفظ ادا نہیں فرمایا۔ پھر سن لیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے کوئی فالتو لفظ ادا نہیں فرمایا۔ اے کاش ہم بولنے سے پہلے بات کو تولنے کے عادی ہو جائیں۔ تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ الفاظ زبان سے ادا ہوں، اپنے دل سے سوال کر لیا جائے کہ اس بولنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں؟ کیا یہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اس میں میرا یا کسی دوسرے کا بھلا ہے؟ میری بات کہیں بے جا مبالغے سے پر تو نہیں جو مجھے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا کر دے؟ میں کہیں کسی کی جھوٹی تعریف تو نہیں کر رہا؟ کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی؟ میری اس بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا؟ بول کر مجھے رجوع کرنے کی نوبت تو نہیں آئے گی؟ کہیں اپنا یا کسی دوسرے کا راز تو فاش نہیں ہو جائے گا؟ بولنے سے پہلے بات کو تولنے میں اگر یہ بات سامنے آئی کہ اس بات میں نہ نفع ہے نہ نقصان، تب بھی یہ بات ایک طرح سے نقصان ہی ہے، کیونکہ زبان کو اس طرح کی گفتگو کے لیے زحمت دینے کی بجائے اگر سبحان اللہ کہہ لیا جائے یا درود پاک پڑھ لیا جائے تو یقیناً اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس فائدے کا ضائع ہونا بھی لازماً نقصان ہی ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تم کوئی بات کرنے لگو تو پہلے اس پر غور کر لو، اگر تمہیں کوئی فائدہ نظر آئے تو کہہ ڈالو، اور اگر تم شش و پنج میں پڑ جاؤ تو خاموش رہو یہاں تک کہ تم پر اس کی افادیت کھل جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یقیناً زبان کا قفل مدینہ لگانے یعنی اپنے آپ کو غیر ضروری باتوں سے بچانے ہی میں عافیت ہے۔ خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ گفتگو لکھ کر یا اشارے سے کر لیا کرنا بے حد مفید ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کچھ نہ کچھ خاموشی کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی۔ جب فالتو باتوں کی عادت نکل جائے گی تو پھر لکھ کر اور اشارے سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چند روز آپ نے بچنے کی کوشش کی، پھر گفتگو بڑھ گئی، مگر ہمت نہ ہارے، بار بار کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جذبہ صادق ہوا تو کامیابی ضرور حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، سید امیر اہل سنت نے ہمیں جو مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے اس میں بھی آپ نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور مدنی انعام نمبر 46 میں یہ مدنی انعام بھی موجود ہے۔ کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم چار بار لکھ کر گفتگو کی؟ اگر کی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ کر سکے، اس میں کامیاب نہ ہو سکے، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع کی برکت سے یہ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس مدنی انعام کو بھی اپنے اوپر نافذ کریں گے، اور نہ صرف اس مدنی انعام کو بلکہ انشاءاللہ مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے، ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے، ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول، جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی، اور اللہ الصمد عزوجل کی مدد شامل حال رہے گی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔